9 августа в театре Выбрежье в Гданьске запрошаме. Кто запрошал на свою премьеру до театру Выбрежье? Николай Колада, российский драматописаж, также режиссер и актор. I o Teatrze Wybrzeże będziemy rozmawiali tej nocy. Ja też Państwa zapraszam, Barbara Marcinik, dobry wieczór. A to już zespół Kurara. Jaki z kolei związek ma on z tematem naszego spotkania? O tym powiem za 5 minut. Что рассказать тебе о наших реалиях? У нас, как и везде, существуют определенные правила. Правило номер один – никогда никому не говори, откуда ты прилетела. А еще никогда никого не слушай. А еще ты – это то, что у тебя в наушниках. Правило номер два – никогда не верь словам, внимательно следи за движением тела. Мягкой посадки чистого неба. Здравствуй, планета. Море без ветра, осень без снега. Вечное лето. Детство без слез. Умные, добрые, взрослые и конфеты. Без вопросов, без парадоксов, сплошные ответы. Что рассказать тебе о наших реалиях? У нас, как и везде, существуют определенные правила. Правило номер три – не смотри на часы, просто так важен порядок чисел. А еще чаще всего настоящие люди по ту сторону закона. А еще не бери трубку, если звонят с незнакомого телефона. Правило номер четыре – все в этом мире едино. И носороги, и крокодилы, и звери, и растения, и настроения, и деревья, и тело, и душа, и мысли. Мягкой посадки чистого неба. Здравствуй, планета. Море без ветра, осень без снега. Вечное лето. Детство без слез. Умные, добрые, взрослые и конфеты. Без вопросов, без парадоксов, сплошные ответы. Мягкой посадки чистого неба. Здравствуй, планета. Море без ветра, осень без снега. Вопросов без парадоксов, сплошные ответы. Zespół Kurara i jego charyzmatyczny lider Olek, zarazem główny aktor Nikołaja Kolady, temat rozwiniemy, ale po kolei. W roli współgospodarza naszego spotkania występuje dyrektor Teatru Wybrzeże, pan Adam Orzechowski. Dobry wieczór Państwu. Od razu odpowiadam na pytanie, które mi zadano niedawno. Co oznacza współgospodarz w moich audycjach? Oznacza osobę zapraszającą nas na festiwal na przykład, albo do danej instytucji, na przykład więc do Teatru Wybrzeże. A poza tym audycja to też teatr i każdy gra w nim swoją rolę. I tak w roli gości obsadziliśmy panią Agnieszkę Lud... przepraszam, panią Agnieszkę Lubomirę Piotrowską, znawczynię i tłumaczkę literatury rosyjskiej, w tym dramatycznej. Dobry wieczór. Magdalenę Boć, aktorkę Teatru Wybrzeże, grającą w najbliższej premierze tego teatru. Dobry wieczór państwu. Oraz... Nie tylko. Oczywiście. Oraz Adama Nalepę, reżysera pierwszej jesiennej premiery w Teatrze Wybrzeże. Witam państwa, dobry wieczór. I nie tylko. Od razu wyjaśnijmy państwu, którzy nie znają rytmu życia tego teatru. Otóż na czym specyfika rytmu życia Teatru Wybrzeże polega, panie dyrektorze? Inaczej mówiąc, co my tutaj robimy w sercu wakacji? No, na niektórych wakacje już się kończą, ale umówmy się, że jeszcze lato potrwa. No rzeczywiście jest taka specyfika, że gramy przez cały czas i pracujemy bardzo intensywnie przez całe wakacje. W zasadzie w czasie wakacji zagraliśmy prawie 100 przedstawień i równocześnie przygotowywaliśmy, czy przygotowujemy 4 premiery. W Broniewskim w czerwcu, koniec czerwca była premiera Broniewskiego, teraz końcówka sierpnia 3 premiery i 2 przed nami. Właśnie Greminy dwóch w Twoim domu i Kolady na koniec sierpnia i początek, czy koniec września, czyli początek sezonu Adam Nalepa i Maria Stewart, więc bardzo intensywnie pracują wszyscy. Od ilu lat nie pozwala pan swoim aktorom wypoczywać w czasie wakacji? No, odkąd jestem chyba, ale to nie jest tak, że ja tak zacząłem. Znaczy, takie próby tak intensywnego działania były już wcześniej. Oczywiście my może dodatkowo uruchomiliśmy scenę letnią, więc co sobotę jeszcze jesteśmy na naszej letniej scenie w Pruszczu Grańskim, która też ciągle jest oblegana przez tłumy ludzi. Więc no, czasami z rytmu pracy reżyserów, aktorów mamy oczywiście premiery w czasie wakacji. I z tego, co sobie przypominam, tak intensywnych wakacji nie mieliśmy, więc te wakacje z 4 premierami są rzeczywiście pierwsze i może wyjątkowe. Jeszcze raz, na ilu scenach? No w lecie na 5. Czyli scena główna. Scena na dużej, tak zwana duża scena, tak? Scena malarnia, scena czarna sala jeszcze jest w budynku dużej sceny. I mamy scenę kameralną w Sopocie. I scena letnia w Pruszczu, która funkcjonuje też już od 6 lat z powodzeniem. Gramy co sobotę. Niektóre tytuły już po 10 razy są nam pokazywane i ciągle jest pełno. A Nikołaja Koladę zacytowaliśmy, gdyż stanowi on swoisty pomost między tą audycją, której właśnie państwo, mam nadzieję, słuchają, a Środowym Klubem Trójki, w którym rozmawialiśmy, patrzę na panią Agnieszkę, o polsko-rosyjskich relacjach w zaistniałej sytuacji politycznej. Pani zresztą była także gościem tego klubu i tłumaczyła w 2 strony. Czyli z rosyjskiego na polski, z polskiego na rosyjskie. Chociaż przypomnę, Mikołaj przyznał się, że doskonale rozumie to, co do niego mówimy. Z nami było różnie. Więc o tym, o tej premierze, którą państwo razem przygotowują na przyszły tydzień, porozmawiamy oczywiście nieco później. Przypominam, to Statek Szaleńców. Statek Szaleńców na głównej, dużej scenie Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Zalanych wodą. Tak, no to o tym jeszcze powiemy. Natomiast na scenie kameralnej w Sopocie, no, nie powiedziałam chyba, że jesteśmy w Sopocie, w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół z Sopotu, w Dworku Sierakowskich, w Młodym Bajronie, gdzie podejmuje nas Patryk Dziczek. Otóż jesteśmy tutaj, ponieważ, między innymi ponieważ, jaki jest związek, panie dyrektorze, między Teatrem Wybrzeże a rozpoczętym wczoraj, bo dzisiaj już jest piątek, Festiwalem Literacki Sopot. No, poza tym, że wszystko się dzieje w Sopocie, to po pierwsze, ale to, co jest najistotniejszym elementem, to to, że dla Teatru Wybrzeże jest najistotniejsza niedziela, czyli zwieńczenie festiwalu, czyli literackiego Sopotu. Będziemy mieli premierę Iliny Gryminy pod tytułem Dwóch w swoim domu w reżyserii Rudolfa Zioły. I jest to tekst, który no, po raz pierwszy się pojawi na polskiej scenie. Ta autorka też po raz pierwszy będzie na polskiej scenie. Po raz pierwszy będzie. Jest w Sopocie, też jest na tych czytaniach wszystkich, które się pojawiają na Sopocie, czy w Sopocie Literackim, i będzie również na festiwalu Sopot Nonfiction, który się rozpoczyna no, w ostatnim miesiącu, tam w ostatnim dniu sierpnia, tak, i początek sierpnia. Początek września. Początek września, przepraszam. Więc autorka będzie przez kilka dni, ale no, tekst Dwóch w swoim domu jest tekstem, no, który się bardzo dobrze wpisuje w te wszystkie relacje polsko-rosyjskiej kultury, czy w ogóle sytuacji nazwijmy to krajów nadbałtyckich, które były kiedyś w takim oddziaływaniu Związku Radzieckiego. W tej chwili autorka jest autorką, która poruszyła sytuację poety białoruskiego, który postanowił zostać prezydentem i no, w wyniku tych... Odważył się w ogóle startować w wyborach prezydenckich. Tak. Uwierzył w to, że wybory mogą być wolne, demokratyczne. Poniósł klęskę, porażkę, wyrok. Sytuacja opisuje, czy jest zapisem pewnego domowego więzienia, aresztu domowego, które no, trwa przez kilka miesięcy, tak? Tam pół roku. I pół roku. Tak. Sytuacja mieszkańców, czyli bohatera i jego żony i dwóch kagiebistów, dość szczegółowo możemy to obserwować. Więc zapraszamy, premiera w niedzielę o 19:00. Myślę, że no, zawsze dla autora chyba jest to ciekawe, jak i inne reżysery w innym języku odczytuje ten tekst. Z tego, co wiemy od Agnieszki, to oni grają to jako komedię i w zasadzie jest to tekst bardzo zabawny. Dzisiaj taką wręcz ostrą grotechę, ostrej grotesce to zbudowali. Czyli mają dystans do sprawy. Tak, mnie się wydaje, że w ogóle ta sztuka też zawiera już sporo elementów takich komediowych, i absurdalnych, bo sytuacja jest absurdalna, kiedy na 40 metrach kwadratowych w małym mieszkanku dwupokojowym nagle trzeba walczyć o własną przestrzeń, ustawia się kolejka do twojej toalety i kto pierwszy zdąży, nagle jest walka o pilota do telewizora z jakimiś obcymi ludźmi. No, którzy są katami tej sytuacji. Są dwie ofiary, czyli ona i on. Zaraz powiemy dokładnie kto. No i dwóch, powiedzmy, agresorów na swój sposób. Agresorów. Magda Bodź. Ciekawe jest to, że myśmy pracując nad tym tekstem, warto zdać sobie sprawę z tego, że Teatr Dok zbierał materiały i że część tego tekstu powstała na bazie tych materiałów, z pewnością przez improwizację. Dzisiaj Grimina powiedziała w wywiadzie... Nie, to oni nagrali bardzo wiele godzin materiału. Rozmów. Tak, i oni w ten sposób pracują, że tam cała ekipa z Teatru Dok pojechała do Niklejewa i rozmawiali z Niklejewem, jego żoną, ale też z paroma funkcjonariuszami, którzy już są na... Jak się mówi po polsku? Tak. I na podstawie właśnie tych rozmów zbudowana została sztuka i ona zawiera ogromne ilości cytatów z tych rozmów. Natomiast sposób... No tak, ale myślę, że warto też zauważyć, że sztuka powstała w 2011 roku, tak? Że mówimy o trochę innej sytuacji niż obecna. Ja chciałam się odnieść... chciałam się odnieść do tej formy, dlatego, że bezpośredni kontakt z tym materiałem, o którym ty mówisz, Agnieszka, daje szansę na dokonanie wyboru z, jakby z ogromu i kształtowanie samej formy sztuki. Dzisiaj Grimina powiedziała, że właśnie te rozmowy podpowiadały formę i im się urodziła z tego groteska. My dostajemy już zapisany tekst, czyli nie mamy dostępu do tej ogromnej bazy danych, do tych wywiadów i musimy bazować tylko na tekście Grieminy. Myśmy wykonali też dość dużą pracę, żeby zorientować się w tej sytuacji. Czytaliśmy jakieś medialne wiadomości, próbowaliśmy dotrzeć też do wywiadów, natomiast to jest zupełnie inny rodzaj pracy, bo spotykamy się z gotowym tekstem. I teraz a propos tej komediowej warstwy, poczucie absurdu absolutnie tak. I ono przebija w kilku scenach, jest ewidentne. Natomiast tak się składa, że też prawdopodobnie przez wrażliwość reżysera no niestety nam się komedia z tego nie rodzi. Są sceny, które są absurdalne, bliskie mrożka, ale nigdy bym tego nie nazwała komedią i myślę, że to będzie bardzo ciekawe zderzenie, bo Grimina na pytanie o to, bo ja się jej zwierzyłam z tego, że niestety nam komedia chyba nie wyjdzie. Dlaczego niestety? Może dlatego, że chciałoby się podążać za intuicją poprzednich twórców, ale powiedziała, że to jest, ten tekst jest osobnym dziełem teraz, że on żyje swoim życiem i że ona sama jest ciekawa tego, jak to będzie odczytane tutaj u nas. No ale ja myślę, że groteska też jest jakąś taką formą autocenzury też, tak? To znaczy, jeśli wszystkie postaci, bohaterowie tej sztuki są w ten sposób pokazywani, to rozumiem, że patrzymy na to z przymrużeniem oka. No tak? Uważam, że wręcz przeciwnie, bo właśnie poprzez ten to był śmiech, który gdzieś w pewnym momencie zamiera oczywiście i jest jeszcze bardziej przerażająca ta sytuacja, kiedy my się z niej śmiejemy, ale dociera do nas absurd i groza tych wszystkich wydarzeń. Natomiast też pamiętam, jak oni pracowali nad tym tekstem, jeszcze byłam też na próbach i widziałam, jak to przedstawienie się w Moskwie rodziło i jak oni rozmawiali o tym, że trzeba Rosjanom pokazać, że tuż za miedzą jest taki reżim i on w każdej chwili gdzieś też może się zrodzić i w innym państwie. I no i teraz z przerażeniem widzą, że nie teraz... Nie trzeba daleko szukać. Że tak, że w zasadzie ten spektakl już jest o ich państwie. Ale jednak ten cudzysłów, tutaj bym zgodziła się z panem dyrektorem Adamem Orzechowskim, ten cudzysłów jednak powoduje to, o czym wspomniałam wcześniej, że się dystansujemy. No i to dystansowanie łagodzi jakby grozę sytuacji. Ja to tak rozumiem, no czytając taką literaturę właśnie o charakterze groteskowym, że to zawsze powoduje taki pewien luz w odbiorcy przynajmniej. Natomiast jeżeli to jest śmiertelnie poważne, no to już właściwie nie ma dokąd uciekać. No i tu z kolei jakby zgadzam się z tym, co powiedziała na tym etapie, przecież jeszcze nie widzieliśmy spektaklu, z tym, co powiedziała Magda. Ale nie wyjaśniliśmy, że Magda gra rolę bardzo istotną, jedynej kobiety i to jest? Żona Niklajewa, Olga, która, co jest niebywale interesujące, w momencie, kiedy mąż zostaje aresztowany, znaczy na początku to jest po prostu porwanie, pobicie, porwanie, nie wiadomo, co się z nim dzieje. To jest, jakby przygotowując się do tej roli, próbowałam zrozumieć, jak może czuć się kobieta, która nie ma pojęcia o tym, co dzieje się z jej mężem, ma świadomość grozy sytuacji, ponieważ wiadomo, że ludzie na Białorusi znikają w bardzo dziwnych okolicznościach i nigdy nie znajduje się sprawców, ani się ich nawet nie szuka. I interesował mnie moment, kiedy łączy się poszukiwanie męża z walką przeciwko reżimowi, bo Olga towarzyszy mężowi, ale zawsze jest gdzieś w cieniu wcześniej. Tak mi się przynajmniej wydawało, śledząc materiały no tak, prasowe. No tak, ona w ogóle wcześniej nie zajmowała się polityką. O to właśnie chodzi. Nie walczyła i właśnie niezwykłe jest to, że w momencie, kiedy on zostaje zamknięty w areszcie domowym, on jakby traci zupełnie energię, wolę walki i poddaje się. On cały czas mówi żonie, że no, ci panowie mają taką pracę i nie ma się co buntować, bo, no, bo taki jest wyrok i tak już spokojnie przeżyjmy te miesiące aresztu domowego, a wtedy ona się buntuje i nie wytrzymuje po prostu tej sytuacji. Agnieszka mówi o sytuacji, którą my mamy już zapisaną w sztuce, ale ja chciałabym jeszcze nawiązać do tego momentu, kiedy ona się niezwykle uaktywniła, kiedy zniknął mąż, bo dla mnie porażające było to, że ona, kiedy tylko pojawiał się jakiś ambasador Stanów Zjednoczonych, kiedy tylko pojawiał się ktokolwiek z Europy Zachodniej, ona próbowała spotkać się z tymi ludźmi, ona próbowała nagłaśniać tę sprawę. Przecież warto też o tym wspomnieć, że nie tylko Niklajew został aresztowany. Jeden z kontrkandydatów, a chyba 7 było aresztowanych, jeden z kontrkandydatów nadal odsiaduje sześcioletni... Tak, kontrkandydatów Łukaszenki odsiaduje 6-letni wyrok kolonii karnej. Kolonia karna na Białorusi. Trudno nam sobie pewnie wyobrazić, co tam się może dziać. W 21 wieku. A determinacja Olgi i to, że nagle ona zaczęła zabierać tak jawnie głos, wszystkie wywiady przecież, kiedy on jest aresztowany, są z Olgą. Tak jak mówiłaś, ona była w cieniu i nagle ona zastępuje... Ale bo też w momencie, kiedy on jest aresztowany i jest w tym areszcie domowym, on ma zakaz podchodzenia do telefonu i wtedy ona ona jest jego głosem. Ja jeszcze wspominam ten moment, zanim jest areszt domowy, bo tutaj moim zdaniem następuje przełom. Oczywiście my w sztuce odwołujemy się do tego, ale to nie jest, my jesteśmy już w areszcie domowym i tylko ten moment nas interesuje. Natomiast wydaje mi się, że ta przemiana u rzeczywistej postaci dokonuje się wtedy, kiedy łączy się walka o męża z walką przeciwko reżimowi. Ja powiedziałam, że nie widzieliśmy jeszcze spektaklu, natomiast mam wrażenie, że znam ten tekst, bo był chyba, pani Agnieszko, inscenizowanym czytaniem na festiwalu Reminiscencje w Krakowie, tak? I to w wykonaniu właśnie... Tak, oni wtedy przyjechali... Ale to byli Białorusini czy Rosjanie? Nie, to właśnie Teatr Dok przyjechał. Dok właśnie, z Moskwy. Tak. Tak. No właśnie. I tutaj jest to, jeszcze raz musimy to podkreślić, to specyficzne jakby usytuowanie Gryminy, że ona jest twórczynią tego Teatru Dok, napisała tekst o tym, co działo się, jak się okazuje, niestety nadal dzieje się na Białorusi. No i teraz to próbujemy pokazać polskiemu odbiorcy. Teraz już po polsku, bo tam w Krakowie oglądaliśmy to w wersji oryginalnej, czyli po rosyjsku. To tylko taka dygresja, ale ten Kraków też mi był potrzebny, żeby przypomnieć, kim jest Rudolf Zioło. Rudolf Zioło, którego możemy kojarzyć ze scenami krakowskimi, ze Starym Teatrem Słowackiego, warszawskimi, także z Teatrem Powszechnym, no ale od jakiegoś czasu związany również z Teatrem Wybrzeże. Odbył długą bardzo drogę. Bardzo dawno, tak, już chyba od 2000 roku, a może jeszcze wcześniej jest, lat. Tak. Jest etatowym reżyserem Teatru Wybrzeże i, no i podjął się wyreżyserowania tego tytułu, więc Rudek oczywiście ma w związku z tym, że kończył też szkołę w Rosji, więc ma w Związku Radzieckim jeszcze kończył, więc ma taką fascynację do literatury rosyjskiej i lubi obszar językowy właśnie ten. Dlatego no, rozumiem, że z taką ufnością wszedł, chociaż to, co już tu zostało powiedziane, te wszystkie zapiski, które są, które w tej chwili tworzą formę dramatu, to nie jest tak, że reżyser wykształcony na Czechowie i Szekspirze teraz zachwyca się takimi tekstami spisanymi, prawda, improwizowanymi. Zawsze marudzimy, bo mówimy, oj, tu nie ma takich głębi i tak dalej. To jest oczywiście inna forma, inny rodzaj materiału, nad którym trzeba pracować, bo tutaj zresztą zobaczycie Państwo w przedstawieniu, bo ja już widziałem próby. Natomiast jest szansa jednak na to, żeby te relacje były pogłębiane i to, co gdzieś jest w formie zapisane na scenie, jednak też buduje się jeszcze inna rzeczywistość. Także tutaj bym się nie obawiał wszystkich słabości ewentualnych takich tekstów pisanych dla teatru doc, czyli nie chcę tutaj wartościować, ale no w większości są one oparte na właśnie tekstach improwizowanych, więc... Nie, ale właśnie nie. W teatrze doc oni, to nie są teksty improwizowane, to są... Oni w ten sposób jednak pracują, że to jest materiał zebrany na dyktafonie w trakcie wielogodzinnych rozmów i później dramatopisarz... No tak, ale scenicznie są dramatyzowane, tak, tak. I po prostu spisuje i buduje na tym materiale sztukę, zamkniętą sztukę. Ja może, Magda, nawiążę do... Myśmy tutaj po wizycie teatru do kilka lat temu mieli taki projekt Szybki Teatr Miejski. To był 2003 rok. Żeśmy się zresztą wtedy poznały. A propos tej pracy, przedziwnego jakby sposobu, jak opracować ten materiał. Myśmy mieli z kolei, pracując nad Padni, które było poświęcone żonom żołnierzy, którzy pojechali z misją stabilizacyjną do Iraku, myśmy mieli bardzo dużo materiału z tak zwanego zielonego garnizonu, rozmów z tymi kobietami. I było pytanie, czy odgrywać te monologi, czy raczej stworzyć tekst, który pokaże to, co jest podskórne. Bo jeżeli na przykład siedzi żona wyższego rangą żołnierza i niższego rangą żołnierza, to zawsze najpierw odpowie ta wyższego rangą, ale kiedy się pyta, jak one, czy przekłada się hierarchia w wojsku na ich wzajemne relacje, to one mówią nie, absolutnie nie. I teraz pytanie, jak uchwycić tę prawdę rzeczywistości, to jest w ogóle chyba problem teatru dokumentalnego, czy przekazać te monologi, czy właśnie próbować chwycić te podskórne jakieś mechanizmy. I to jest jakby podstawowa rzecz. Mnie się wydaje, i tak myśmy takiego wtedy dokonał, takiej decyzji podjęliśmy wspólnie, ale tego zapisu dokonał Paweł Demirski, że jednak powstał tekst dramatyczny, tak? Przepracowany przez autora po to, żeby... Korzystaliśmy z tych tekstów oczywiście. Część to były cytaty, ale przez formę chodziło o to, żeby ujawnić to, co nie było wyrażone wprost. I wydaje mi się, że ten tekst... I dokładnie tak samo pracują dramaturdzy związani z teatrem doc, że oni budują zamknięte sztuki gotowe na bazie materiału dokumentalnego, ale to są już... sztuki teatralne. No właśnie, i wiesz, i to, co jakby w sytuacji, kiedy ja mam porównanie z tamtą pracą, to, czego mi tutaj strasznie brakowało, to właśnie tego backgroundu, tego, tych nagranych rozmów. Bardzo trudno jest się do tego dokopać. To trzeba było się zgłosić do dramaturżki. Ona przecież dysponuje tym całym materiałem, chętnie by udostępniła. Mądry Polak po szkodzie. No właśnie, tego się nie wie przecież na początku. Właśnie. Ale proszę Państwa, no jak Państwo słyszą, Teatr Wybrzeże ma dosyć bogatą tradycję takiego teatru non-fiction. Używam tego angielskiego określenia, bo patrzę teraz na Adasia Nalepę, który jest współkuratorem takiego właśnie festiwalu, warsztatów, rezydencji non-fiction w Sopocie. Wspominał o tym już pan, że rozpoczyna się to pod koniec sierpnia, trwa jeszcze na początku września. No i chciałam zapytać, jak w tym roku, czy w jakim stopniu będą panowie kuratorzy kierowali się sytuacją polityczną, jak to jest oczywiście mamy planowane. Spektrum. Spektrum różnych tematów, od polskiego himalaizmu, właśnie po polityczne tematy. Znowu interesuje nas to, co się dzieje w Poznaniu. Mamy miłość między delfinem a kobietą, więc... Przepraszam, a co dzieje się w Poznaniu? Czy coś się wydarzyło ostatnio? No na przykład Golgota, piknik, co się wydarzyło, tak. Dużo różnych innych rzeczy, które chcemy przeanalizować, ale cieszymy się bardzo, że też możemy pokazać w ramach, że pan dyrektor Orzechowski pokazuje w ramach też naszego festiwalu właśnie tą sztukę, bo ona jest takim kamieniem milowym właściwie Na temat tego, co robimy. Gremina jest na pewno guru naszym, bo założyła w końcu ten teatr DOK Moskiewski i jest jego dyrektorką. Jest dyrektorką i, tak. I ideolożką. Tak. I my próbujemy także tak samo pracować właśnie, przeprowadzając wywiady, rozmowy pracujemy bardzo dokumentalnie. I z tego powstają, prawda, potem sztuki, czyli dokładnie tak, jak to tutaj miało miejsce, że były przeprowadzane wywiady i z tego potem powstał temat na teatr. No ale dzięki Sopotowi Nonfiction Teatr Wybrzeże zyskał jeszcze jedną jakby gałąź, no bo współpracuje bardzo mocno z tym, no, nazwijmy go w skórcie, festiwalem. No tak, oczywiście, że jesteśmy jakoś tam uwikłani w Sopot Nonfiction, to znaczy nie tylko udostępniamy scenę kameralną, na której się odbywają wszelkie prezentacje i próby, czy finał tego, ale też pokazywane jest nasze przedstawienie, też biorą udział w tym nasi aktorzy, także ta intensywność tutaj rośnie z roku na rok. Ja myślę, że jeśli już poruszamy się w tej przestrzeni Teatru DOK, to też warto powiedzieć, że oczywiście ta intensywność i fenomen Teatru DOK polega na tym, że on pewnie będzie jeszcze ciągle jakoś się pojawiał w naszym kraju, tak? Bo sytuacja nie tylko polityczna, ale ta społeczno-polityczna jest na tyle dynamiczna, że teatr ma tu jakąś taką pożywkę. To na początku 2000 roku się pojawił właśnie tutaj w Teatrze Wybrzeże i ze sprawą Demirskiego, który był tu najbardziej zainteresowany. Potem znowu gdzieś sytuacja Teatru DOK została wyciszona i przestało to jakoś w Polsce być gorące. Przyjeżdżali, przepraszam bardzo, zapraszami do Olsztyna, jak tam pracowałam na festiwalu, do Lublina. Ale na poziomie festiwalowym, tak? Nie, że teatry polskie się tym zajęły tak intensywnie, tylko to chciałem powiedzieć. Natomiast chociaż były przedstawienia też, chociaż właśnie Nord-Ost też... Teatru Wybrzeże w reżyserii. Nie, znaczy to Teatru... Tak, Teatru Boto, natomiast... Teatru Boto, przepraszam. Ale też związanego z Teatrem Wybrzeże. W Głoszczy na przykład była premiera, tak, Nord-Ostu. Więc no, to nie sądzę, żeby to był początek, koniec. Po prostu będą się tego typu formy w teatrach polskich pojawiały. Fajnie, że w Gdańsku, w Teatrze Wybrzeże, czy w Sopocie i w Gdańsku możemy te formy pokazywać. Ja myślę, że to, co jest tutaj ciekawe w Sopocie Nonfiction, no to przede wszystkim to, że młodzi reżyserzy z młodymi dramaturgami czy dramaturszkami pracują nad... I z aktorami. Pracują nad tematami, tak? Te tematy są najczęściej wyzwaniem, bo one są nietknięte, niezapisane, jeszcze są tylko właśnie jakimś materiałem czy zbiorem dokumentów. No. Ale z tego powstają spektakle. I to coraz więcej spektakli. Czyli lub jest słuchowisko na przykład. Tak, jest zainteresowanie właśnie takimi tematami w Polsce i wydaje mi się, że coraz to bardziej mamy właśnie te tematy, czy polityczne, czy gdzieś odbiegające od tych naszych klasyków zapisanych, od tego repertuaru, który oczywiście zawsze jest, ale gdzie wychodzimy z teatrem na ulicę, prawda, i patrzymy, co się dzieje w naszym kraju, czy opowiadamy jakieś historie z perspektywy właściwie żurnalistycznej, prawda, reporterskiej, dokumentalnej. Ale te warsztaty non-fiction, Magda, wydaje mi się, Bocz, że o tyle są też bardzo ciekawą możliwością spotkania aktorów, reżyserów, dramaturgów, ale też poszukiwaniem formy, dlatego że to, co ja obserwuję, uczestnicząc już w kolejny raz w tych warsztatach non-fiction, i tak się też złożyło, że kolejny raz biorąc udział w przedstawieniu, które oparte jest na takim właśnie dziennikarskim materiale, czy dotyczy rzeczywistości tu i teraz, to jest pytanie o formę tego teatru. I okazuje się, że jest każdy z tematów generuje potrzebę zastosowania innej formy teatralnej. Bo jeżeli na przykład w Nordoście to są monologi, w pewnym momencie przeplatające się trialogami, to na przykład są też, potrafią być musicale dokumentalne. Może być groteskowy, absurdalny teatr. Okazuje się, że to nie jest tylko teatr interwencyjny, to znaczy na poziomie takim gazetowym, że to jest tylko i wyłącznie głos, uwaga, proszę na to spojrzeć, tylko że to jest też świetna przestrzeń do poszukiwania formy teatralnej i te warsztaty dają taką możliwość. A w Teatrze DOK jedna z Agnieszka ostatnich Lubomira. Premier to dokumentalna opera, w której występują gastarbeiterzy z Uzbekistanu, pracujący w Moskwie na budowie, a okazało się, że to są muzycy z filharmonii. I oni po prostu grają, śpiewają i opowiadają o swoim życiu na scenie Teatru DOK. Adam? Rok temu mieliśmy projekt. Rok temu mieliśmy projekt Violi Fiuk i Patryka Gackiego z Dziki Styl Kampanii, czyli projekt dokumentalny, tylko tańczony o przebudowie, zburzeniu właściwie Stoczni Gdańskiej. Czyli faktycznie szukamy jakichś nowych dróg i to, co ty powiedziałaś, tych form, które gdzieś oczywiście też w tym minimalizmie, które tutaj mamy, bo mamy tydzień czasu na przygotowanie jakiegoś zalążka dopiero, ale już się krystalizuje to, jak będziemy chcieli to pokazać. Czy ta forma zawsze jest związana z językiem, tak? Że no, więc rozumiem, że ten język tu jest troszkę inny, czy szukamy też innego języka do opowiedzenia tej historii, to przedstawienie, czy każde z tych przedstawień przecież też jest różne, tak? One się nie tylko różnią tematem, ale też właśnie językiem, formą, paroma rzeczami. Natomiast no to myślę, że to, co jest najbardziej wartościowe, to, że jednak przestaje być to literaturą interwencyjną, bo to, że my korzystamy w tej chwili z tekstu, który jest grany w Moskwie i po paru latach pokazujemy go w Sopocie czy w Gdańsku, to myślę, że to jest już dowód na to, że staje się to po prostu literaturą, która może funkcjonować nie tylko w rodzinnym mieście czy w kraju, w którym ten temat się pojawił, ale w innej przestrzeni i też będzie to odczytywane może w inny sposób, ale jakoś może być bardziej dotkliwe czy mniej, ale powiedzmy te sprawy ludzkie, takie podstawowe, myślę, będą odczytywane bez problemu. No to jeszcze... Są teksty często bardzo uniwersalne. Tak, no. Ale to jeszcze taki jeden link. Skoro padło hasło BOTO, to może wyjaśnimy, bo państwo mogą nie wiedzieć. Adam Nelepa, dyrektor tegoż. BOTO, bo co? Bo to fundacja sofocka, założona z aktorów. Tak, składająca się z aktorów przede wszystkim Teatru Wybrzeże. Dziękujemy za wypożyczanie ich. Podziękowane dla pana dyrektora. Ale, ma smutną minę to jakby. Widzę właśnie też dlatego. Jakaś taka droga, oczywiście, którą obraliśmy, właśnie droga minimalizmu, jakiegoś próbowania innych dróg w teatrze, jak bardzo można coś, co mnie jako reżysera bardzo interesuje, jak bardzo można zminimalizować teatralność, jak bardzo to można... Dobrze, to mówisz dopiero teraz. Bo czarownicy z salem zdecydowanie nie są minimalistyczne. Wiem, bo... Maria Stuart też nie będzie jakoś szczególnie minimalistyczna. To nie jest... Ale taka droga po prostu, gdzie zaczyna się teatr, akurat przy Nordoście, gdzie próbowaliśmy właściwie, gdzie mieliśmy trzy mikrofony i właściwie to wystarczyło, tak, żeby wystarczyło. Pobudzić fantazję publiczności, gdzie jest ta granica. I to jest bardzo, bardzo dobre miejsce, żeby próbowywać takie... Bo bezkarnie, oczywiście. Nikt nas nie kontroluje i możemy bezkarnie podejmować dowolne wyzwania. A jak się coś nie uda, to tylko my nie będziemy zadowoleni, prawda? No, proszę państwa, mówiliśmy o Białorusi parę minut wcześniej. To bardzo proszę, zespół NRM z Białorusi właśnie. родный край, як живеш, розповідай. Что за музыка в эфире у формате шоу Мазда? Что за шкварки, что за битва за урожай? Хай ворожит, гадючник ворожит. Усё ровно мы переможем. Усё ровно мы переможем. Бо иначай быть просто не можем. Бачишь нации, надея, за межой на семь не сея. А повсюд козлы бараны, буча жизнь телеэкрану. Району тлумить голос змей зеленый. NRM z Białorusi, a to jest Trójka pod Księżycem z Sopotu o Teatrze Wybrzeże po pierwszym dniu Festiwalu Literacki Sopot, który podejmuje Rosjan w tym roku. No, nie zapominamy oczywiście o tym, że sytuacja, w której planowano ten festiwal, znacznie różni się od sytuacji, w której festiwal odbywa się. A tak, żeby troszkę lżej, to powiem, że Andrzej Dubas, który nas realizuje, wykonał parę fotek i wysłał je do Warszawy, do Wojtka Dorosza. Może Wojtkowi udało się wrzucić te zdjęcia na naszą stronę Trójki pod Księżycem, także proszę zajrzeć, jeżeli Państwo są zainteresowani. No i w ogóle, czy Państwo są zainteresowani tym, o czym mówimy? Bardzo nam jest zawsze miło, kiedy Państwo sygnalizują, że tak. Właśnie mówimy o sytuacji. Tam w tyle troszkę się kotłuje. W końcu jesteśmy w miejscu, no w jakimś stopniu publicznym. Borek Sierakowski, siedziba Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, którego dumną członkinią jestem, a podejmuje nas Patryk Dziczek. Dodam jeszcze, że bohaterką naszych spotkań u Patryka jest babcia jego, która przygotowuje różne pyszności, a to szarlotkę, a to sernik, tak jak dzisiaj, a to kisiel. Na początku lata był, o ile dobrze pamiętam, z czarnej porzeczki, dzisiaj jest kisiel aroniowy. Gdzie? Tam na tym stoliczku. Patryk przyniósł. Teraz już poważnie. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Wypomniał mi słuchacz Środowego Klubu Trójki, w którym dyskutowaliśmy o odwołaniu Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce. No właśnie. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Zresztą te zdania padły jakiś czas temu ze sceny Teatru Wybrzeże. Kto to robił? Wiktor Rubin? Lilla Veneda, oczywiście słowackiego, tak. Mhm. Wiktor Rubin robił tak w 2000. No, było na ściele temu. W 7 jakoś tak. No, to nie tak dawno, to nie tak dawno. No, czy chcemy parę słów komentarza do tego, że tak, no, zajmować się kulturą, czy nie? Oczywiście na tej linii Polska-Rosja, nie zapominając o Ukrainie, jak Państwo słyszą, o Białorusi też. Więc czy zajmować się kulturą, pamiętając o tym, co strasznego dzieje się, co nam zagraża, czy w jakimś stopniu, no nie bojkotować, ale dać do zrozumienia, sygnalizować. Rozmawialiśmy o tym w Klubie Trójki, ale chciałabym jeszcze Państwa głosy dzisiaj zgromadzić, to może zacznijmy od Magdy Bodź. Mnie uderzyło to, kiedy powiedziałaś, że nie zapominajmy o Ukrainie i Białorusi też. I uświadomiłam sobie, że czym może się różnić ten teatr dokumentalny od takiego masowego medialnego przekazu. Między innymi tym, że teraz są tak zwane wiadomości topowe. Tak? Tak. Teraz się zajmujemy Ukrainą, bo tam się pali. Ale pożar na Białorusi wciąż trwa, tylko troszkę przygasł i przyzwyczailiśmy się do tego, że tam płonie. I teraz nawet właśnie to i Białorusi również, wiadomo, że nie można być permanentnie uwrażliwionym na wszystko, ale warto mieć tego świadomość, bo takie dogasające pożary mogą zapłonąć ze zdwojoną mocą. I wydaje mi się, że kiedy ja mam takie zdanie w tym tekście, że Putin, że Zachód martwi się tylko o to, żeby Putina nie zirytować, bo wam, mówię do niemieckiej dziennikarki, bo wam odetnie gaz i ropę, to przecież to dotyczy Ukrainy, ale to uświadamia w ogóle stosunek zachodniej Europy do tego tak zwanego Wschodu. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, ale uderzyło mnie po prostu Białorusi również. No ja wiem, to może zabrzmiało zbyt lekko. Nie było takiej intencji. Po prostu nasza dyskusja. To znaczy, na Ukrainie jest większy pożar, tak? Bo do Białorusi jesteśmy momencie trochę przygotowani. Tylko teraz Adam Orzechowski, a Magdzie Bodź, bardzo dziękuję za zwrócenie mi uwagi. Myślę, że ten problem Rosja, Ukraina i my, nasz stosunek do tego wszystkiego jest oczywiście szalenie istotny. Nasze media żyją tym problemem. Natomiast myślę, że w Europie Zachodni, ten problem nie funkcjonuje tak gorąco, tak? Nawet w byłym obozie krajów demoludów tak zwanych, też te myślenie o relacji Węgry-Rosja czy Bułgaria-Rumunia Rosja zupełnie inaczej wygląda niż relacja Polska-Rosja. Także my naprawdę albo sami się stawiamy w trochę innej sytuacji, tak, i z różnych powodów oczywiście, tak, z różnych historycznych zaprzeszłości. Geopolitycznie jesteśmy już tak uwarunkowani, że nie można inaczej, ale Myślę, że to, że my lubimy jakiś temat tak dokręcić tak mocno, że później już nie potrafimy odkręcić się, tak, czy powiedzmy spojrzeć na to z dystansem. Tak. Oczywiście sytuacja nie jest prosta i uważam, że to, że my współpracujemy w tej chwili, tak się złożyło, że reżyseruje Kolada, że jednak te kontakty podtrzymujemy. Kolada nas chce zaprosić w przyszłym roku do Jekaterynburga, więc na razie jest sytuacja otwarta i dobrze by było, gdybyśmy w ten sposób mogli współpracować, bo oczywiście bez tej kultury, która jest przed wszystkim, przed polityką i tak dalej, zdajemy sobie sprawę, że nie byłoby nic. Natomiast wiemy również, że jedno posunięcie nieodpowiedzialnego polityka likwiduje całą kulturę, tak? I ta brutalność polityki, która... Chociaż w tej chwili też już te wojny, które nazywamy hybrydowymi, cząstkowymi, no inaczej wyglądają. Tak to się dzieje na poziomie interesów, na poziomie gospodarczych rozgrywek informatycznych czy informacyjnych. To wszystko jest wojna na różnych poziomach rozpisana. I myślę, że też czujemy i zauważamy, tak, że ten porządek stary się jakoś tam zmienia na naszych oczach, bo to, co się dzieje z państwem islamskim, tak, które zajmuje cały Irak, to wszystko gdzieś, to, co się dzieje w Izraelu, to wszystko jest gorący tygiel, tak, że może mamy już dosyć tego starego porządku, może rzeczywiście ten stary układ musi zostać zmieniony. Nie wiemy tylko, w co ma się zmienić i nie wiemy jeszcze, czy nie warto właśnie żałować róż, gdy płonie las, czy po prostu nam nie żal tego, co mamy. No i, bo nie wszystkie kraje się tak samo angażują, no wiemy o czym, widzimy to. A może trzeba ocalić jednak te róże? No ja myślę, że trzeba jednak ocalić róże. A teraz zwrócę się nie do Agnieszki, bo zapomniałam, że wystąpiła w Klubie Trójki, w związku z tym zwalniam ją z odpowiedzi na pytanie, bo około 40 minut dyskutowałyśmy. Adam Nalepa. Adaś, ty wiele lat spędziłeś w Niemczech. Może masz taki trochę dystans do inne spojrzenie na sprawy. Jestem reżyserem, to znaczy próbuję zawsze, teraz abstrahując od tematów politycznych czy bardzo aktualnych, ale staram się w każdej mojej inscenizacji, czy to z Blaszany Bębenek, czy to z Maria Stewart, czy to z Nieboska Komedia, czy Czarownice Salem, znaleźć jakiś temat aktualny dla nas, który bo uważam, że to jest moje zadanie. Że nie opowiadać jakichś przestarzałych historii, które de facto nikogo nie interesują, tylko opowiadać te sztuki przez pryzmat właśnie jakiejś dyskusji o naszym dzisiaj. Dlatego uważam, że absolutnie tak na twoje pytanie, bo to jest nasze zadanie jako zadanie ludzi kultury, żeby dyskutować, żeby przypominać, żeby pokazywać może coś innego, co pokazują nam media w jakiś inny sposób, czy coś innego, co pokazują nam tabloidy, ale... Ratować te stosunki ludzkie, które niszczą politycy. Tak. No to jest też nasze zadanie, żeby... Takie ważne zdanie powiedział, przepraszam, że tak powołuję się na audycję, którą sama realizowałam, no ale one, te dwie audycje, Trójka pod Księżycem i Klub Trójki, są ze sobą założenie jakby powiązane. Bardzo ważne zdanie powiedział nasz gość Jacek Kogobader, który powiedział, że jeżeli będziemy się w jakikolwiek sposób, nie wiem, sami cenzurować, sznurować sobie usta i tak dalej, to już jesteśmy właściwie, to będziemy o krok od palenia książek. Oczywiście to była przesada. Niemniej pokazuje, że... No tak, a kolejny etap po paleniu książek to już palę stosy z ludzi. Tak. Ale gminna powiedziała... Magda Boć. Ciekawą rzecz, bo to wiemy, że w Rosji jest teraz zakaz używania słów nieparlamentarnych, niecenzuralnych. I ona powiedziała, że oni grają te sztuki, które są w cudzysłów niecenzuralne, brudne, bo to jest niekonstytucyjne. I teraz pytanie, jak długo im na to pozwolą? Bo przecież wiadomo, że system, który jest totalitarny, nawet jeżeli to jest pod pozorami demokracji, uszczęśliwiania narodu, a z reguły jest pod takimi pozorami, zaczyna celować też w swoich obywateli. I już przecież ta cenzura pociąga za sobą kolejne zakazy, które mogą prowadzić do tego, że Teatr Dok na przykład zostanie zamknięty, czego oczywiście bardzo byśmy nie chcieli. Natomiast wiadomo, że to jest taka przestrzeń, gdzie najszybciej te opresje będą się pojawiały. Ale oni świadomie kota za oczywiście szarpią. No de facto. No tak, no to jest ich misja, Agnieszka? Tak naprawdę. I też... choćby z tego powodu też powinniśmy utrzymywać kontakty z Rosjanami, bo ci ludzie kultury są teraz naprawdę w dużej opresji we własnym państwie, bo tam coraz większy mają już zamordyzm i coraz mniej im można. I właśnie nieustannie jakieś nowe zakazy wchodzą. Stąd właśnie my jesteśmy im potrzebni, a oni nam, bo się wzajem inspirujemy. Tylko problem, problem polega na tym, że my wiemy, przynajmniej do nas takie informacje docierają, także poziom poparcia dla działania Putina jest ogromny, tak? To znaczy 80-90%. Także w naszych relacjach jest to niewyobrażalne. Ale to jest, tylko że to są takie dane, jak u nas 99% Polaków to katolicy. No tak, bardzo możliwe, że to są takie dane i tylko, znaczy oczywiście wiemy również, że propagandowo ta Rosja jest... Nie, oczywiście, że... Wyprana, tak? To dokładnie. Znaczy ona jest przemielona przez propagandę putinowską, w związku z tym myślenie... A wcześniej przez długie lata przez Związku Radziecku. Tak, 70 także... lat, jeszcze więcej. Także spokojnie dlatego nie możemy dokopać też się do takiej zamknąć prawdy, tak? Za żelazną kurtyną, bo już tam zupełnie... Oczywiście pytanie, czy oni chcą, tak? Bo oni też... pochodzą, dlaczego ta wielkość się i ten zachwyt nad Putinem się tak objawia? Dlatego, że wracamy do jakiegoś tam pomysłu na Wielką Rosję, tak? Do pomysłu do wielkiego kraju, który wydał właśnie Tolstoja, Puszkina. Oni mają się czym chwalić, tak? To jest wielka kultura i oni, mimo że co jakiś czas się tam fascynowali Zachodem, ale też potrafili powiedzieć, my też coś mamy, także tutaj, cały świat w tej chwili zwłaszcza. No tak, to jest kanon światowej kultury. To jakby na to nie patrzeć, to ciągle funkcjonujący, tak? On nie jest tak, że on tam kiedyś był ważny, tylko on ciągle jest ważny. Ja chciałbym mimo to przypomnieć, że mamy w Polsce w końcu takie same problemy. Wracając właśnie do odwołanego spektaklu, jednak Golgota Piknik, żeby znowu nadmienić ten tytuł, czy cenzurę, jeżeli chodzi o kabarety i tak dalej. To jest inny problem. Ale to dokładnie do tego samego prowadzi, że do palenia książek i potem do... Tak, zakazywania spektakli. To w Rosji jeszcze tego nie było. Żeby... Nie. No, to znaczy tutaj myślę, że też mylimy trochę pojęcia, bo jednak nie został zakazany, tylko został odwołany. To zakaz. Ale dyrektor festiwalu podjął taką decyzję, tak? Nikt odgórnie, że tak powiem, jednak był minister, pod presją, nie, panie dyrektorze. No tak, ale pod presją raczej społeczną, a nie... No nie prezydenta, czy premiera, oczywiście. Znaczy, tego nie wiem, ale raczej była to presja społeczna, tak. Tylko to się nie skończyło, bo akurat braliśmy udział tutaj w gdańskim czytaniu Golgota Piknik i widzieliśmy po prostu tą presję, która została wywierana na nas. To nie było dla nas tylko krótkim odwołaniem jakiegoś spektaklu, tylko byliśmy jednak opluwani, obrażani i szantażowani w tym momencie. No to właśnie jesteśmy już bardzo tak, blisko. Tak, tylko znaczy rozumiem, że mówimy o pewnej wojnie kulturowej, tak? Mówimy o, mówiąc o końcu starego porządku, też mówimy o tym, że to myślenie o kulturze, takie tradycyjne, tak? Też ulega zmianie. Widzimy to nie tylko z powodu postdramatycznych zachowań, ale i... cały postmodernizm spowodował jakieś rozszczepianie tego, co można nazwać tradycyjną kulturą. No. I teraz jest pytanie, co ma się z tego urodzić, bo gdyby się pojawiała nowa jakość, my nie wiemy co. No i dlatego pojawiają się, znaczy dlaczego, bo ty mówisz, ja ciągle będę jednak uważał, że jednak polityczne, totalitarne zachowania są troszkę inne niż właśnie takie zachowania, gdzie się boimy pewnych zachowań na poziomie kultury. Oczywiście doprowadzają, czy mogą kalecząc doprowadzić... Kalecząc demokrację. Tak, oczywiście, że kalecząco do tego nie ma wątpliwości. Natomiast i tak samo no, doprowadzają do tego, że no, w konsekwencji możemy właśnie mieć cenzurę na taką, a nie inną książkę i w konsekwencji je palić albo niszczyć. Także to zgadzam się z tym, tak? Tylko no, problem jest, to znaczy my go teraz nie rozwiążemy, natomiast jeśli ciągle szukamy tego porządku, bo dlaczego tak się dzieje? No szukamy jakiegoś, jakiejś stałości, tak? Jakiejś bazy, do której możemy się odwoływać. No i ani w polityce, ani w kulturze trudno nam to odnaleźć, dlatego ta niepewność ciągle gdzieś tam się pojawia w nas. No. Adaś otwiera usta? Bo ja wychowałam się akurat w Niemczech, więc Ordnung, nie, ale właśnie brak tej cenzury. Której, bo każda książka w Niemczech stoi na półce i to jest moja decyzja, czy będę chciał ją przeczytać, czy nie będę jej chciał przeczytać i nikt mi nie mówi, nie wolno ci tego. Ale książka to trochę co innego niż publiczny pokaz. Ale to samo, jeżeli chodzi o spektakle i na pewno mniejsza cenzura, bo teatry są wprawdzie dotowane przez miasta czy przez ministerstwo, ale jednak nie są rozliczane z tego, jaka przyjdzie publiczność, jakie tematy. Tak, ale mówimy o bogatym kraju, no wiesz, w tej chwili się sytuacja też zmienia.